Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 10 kwietnia, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki, a w nim o krakowskich obchodach 8. rocznicy katastrofy smoleńskiej, o kancelarii prawnej ukaranej za zachęcanie klientów do brania kredytów ponad ich możliwości oraz podsumowanie sezonu grypowego. W tym roku zachorowało więcej ludzi i było też więcej groźnych powikłań. Marsz pamięci, apel poległych i wiązanki kwiatów. W krypcie na Wawelu odbyła się msza święta za ofiary. Tak w Krakowie obchodzona jest 8. rocznica katastrofy prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem. Przed 9. wiązankę kwiatów przy grobie Lecha i Marii Kaczyńskich złożył prezydent Andrzej Duda. Zaznaczał, że 10 kwietnia to dzień pamięci o ofiarach katastrofy. Ja marzyłem o tym, żeby powstał pomnik upamiętniający tych ludzi w ważnym, w centralnym miejscu w Warszawie i cieszę się bardzo, że dzisiaj taki pomnik będzie odsłonięty i cieszę się także, że w niedługim czasie będziemy mogli odsłonić również i pomnik pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Andrzejowi Dudzie towarzyszyli ministrowie z jego kancelarii oraz córka tragicznie zmarłej pary prezydenckiej, Marta Kaczyńska. W tym samym czasie z ręku głównego przed Krzyż Katyński pod Wawelem przeszedł biało-czerwony marsz pamięci. I to trzeba pamiętać, nie można o tym zapominać. Przy krzyżu odczytano imiona i nazwiska wszystkich 96 ofiar katastrofy. Uczczono ich minutą ciszy i modlitwą. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Rocznica obchodzona jest też w miejscowościach, z których pochodzili ludzie, którzy zginęli 10 kwietnia. W Gdańsku przy sarkofagu Macieja Płażyńskiego w Bazylice Mariackiej modlili się krewni i przyjaciele. Zawsze szukał porozumienia i potrafił rozmawiać z ludźmi, jako wojewoda w latach 90., a potem marszałek Sejmu. Maciej Płażyński zawsze chciał łączyć i szukał kompromisu, mówił podczas nabożeństwa proboszcz Ireneusz Bratkę. Po prostu dobry człowiek, otwarty, serdeczny, bezinteresowny. I tak trzeba pamiętać. 8 lat temu, była to sobota, był to piękny dzień, pamiętam jak dziś. Nie chciało się wierzyć w to, co się stało. Rodziny tych, którzy tam zginęli, musieli się z tym zmierzyć. Tak po ludzku powinien żyć, powinien działać, pewnie jeszcze odegrałby niejedną rolę. Uroczystości odbyły się też w Kołobrzegu, gdzie wspominano posła Sebastiana Karpiniuka i w Bydgoszczy, gdzie jest pochowany dyplomata i tłumacz Aleksander Fedorowicz. W serwisie Trójki kolejne informacje. Miliona złotych kaucji zażądała prokuratura od oskarżonego o korupcję senatora Stanisława Koguta. Sąd w Katowicach rozważy dziś zażalenie obrońcy na taką formę, czy raczej wysokość środków zapobiegawczych. Pieniądze zostały wpłacone, mówi prokurator Leszek Sroka. W ogóle jest podnoszona kwestia, że zastosowane środki są błędne. Część poręczenia wpłacił pan senator, a pozostałą część osoby trzecie. Senatorowi zarzucono branie łapówek. Stanisław Kogut nie przyznaje się do winy. Senat nie wyraził zgody na umieszczenie go w areszcie. Z kolei w czwartek posłowie zdecydują w głosowaniu, czy przyjąć wniosek Prokuratury Krajowej o zatrzymanie i aresztowanie sekretarza generalnego i posła Platformy Obywatelskiej Stanisława Gawłowskiego. Prokuratura chce mu postawić 5 zarzutów, 3 o charakterze korupcyjnym. 3 miliony złotych kary dla kancelarii z Wrocławia, pośredniczącej w udzielaniu kredytów. Zdaniem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów firma żądała zbyt wysokich prowizji, a zarobki jej pracowników były uzależnione od wysokości kredytu. Dlatego zależało im, aby klienci jak najbardziej się zadłużali, nawet jeśli nie było ich stać na spłatę rat, mówi prezes UOKiK Marek Niechciała. Ten pośrednik finansowy kierował ofertę do osób, które nie posiadały zdolności kredytowej, a potrzebowały środków na spłatę wcześniejszych zobowiązań. Pożyczając pieniądze poprzez kancelarię, popadali oni w jeszcze większe kłopoty finansowe. Pracownicy kancelarii prawnej dostawali prowizję nawet gdy umowa nie została zawarta. Zdarzało się, że klient płacił i firmie, i bankowi. Śledztwo w tej sprawie prowadzi wrocławska prokuratura. Prawie 4 400 tysięcy Polaków zachorowało w tym sezonie na grypę, o 15% więcej niż rok temu. Ten sezon był też zdecydowanie cięższy ze względu na liczne powikłania, mówi główny inspektor sanitarny Marek Posobkiewicz. Zdarzało się, że 1000 pacjentów w jednym tygodniu trafiało do szpitala z zapaleniami płuc. Co roku nawet do kilkudziesięciu osób jest kwalifikowanych do przeszczepu serca z powodu powikłań pogrypowych. Ministerstwo Zdrowia rozważa refundację szczepionek przeciwko grypie dla seniorów. To był serwis Trójki. W centrum, na zachodzie i południu nieco więcej chmur, tam też możliwe deszcze i burze, a nad morzem i w górach dość silny wiatr. W centrum i na Lubelszczyźnie do 24 stopni, na południu 21, a nad Zatoką Gdańską zaledwie 12. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Uważaj na firmy, które proponują niższe rachunki za prąd, gaz lub telefon. Niektóre nieuczciwie sugerują, że są Twoim dotychczasowym dostawcą tych usług. W ten sposób możesz nieświadomie zerwać obecną umowę i ponieść dotkliwe straty finansowe. Pamiętaj,

Teraz to ciebie błagają sąsiedzi. Do ciebie się modlą o spokój. Ty im dwie rzeczy pragniesz powiedzieć. Też chciałem pospać i kiwam w oko. I już nie drażni wiertarka Bogdana. Nie drażni już osiedlowa kosiarka. Ech, zemsta. A zwłaszcza zemsta udana jest lepsza od przycięcia komarka. Nawet milioner, który wygrał w grę liczbową, też może kiedyś nagle znaleźć się w potrzebie. Dziścinka, zdrowiu, pasztet z dzika to i łowo, a jutro nie ma, nawet nie ma na chleb z dżemem. I dlatego powiadam, dobrze jest mieć sąsiada, takiego, na którego można liczyć. Nawet sportowiec okaz zdrowia, mistrz Europy, za nie móc może na anginę czy na grypę. I chciałbym wiedzieć, kto mu wtedy da asprokol, czy kwiat rumianku mu zaparzy, względnie lipę. I dlatego powiadam, dobrze jest mieć sąsiada, takiego, na którego można liczyć. Nawet po śmierci można jeszcze mieć kłopoty, zwłaszcza gdy mieszkasz i umierasz w kawalerce. Sam siebie ksiądz nie przyjdzie przecież cię pokropić, ktoś zawsze musi go zawołać, nim zaśmierdniesz. I dlatego powiadam, dobrze jest mieć sąsiada, takiego, na którego można liczyć. Nawet i gwiazdor znany z filmów wszystkim paniom na starość może zaznać przykrej samotności i będzie dręczyć cię sam jeden w czterech ścianach, by jak kwiat polny uschnąć wreszcie bez miłości. I dlatego powiadam, dobrze jest mieć sąsiada, takiego, na którego można liczyć. A jeszcze lepiej mieć tą siatkę. O. Gdzieś w głębi kraju jest zakład, w którym toczy się nasza historia. Nieważne, co produkuje, ważne, jak daje sobie radę w trudnych czasach kapitalizmu. Dzień dobry, panie dyrektorze. Przepraszam, czy można? A, inżynier Mrównica, no, tak. Zapraszam, niech pan zachodzi. Dobrze. Dzień dobry, panie dyrektorze. No co tam? Zła wiadomość. Niedobrze. Niedobrze, panie dyrektorze, niedobrze. Co niedobrze? Co? Wypuściliśmy na rynek towar z wadą fabryczną. Czyli? Pamięta pan te czołgi sprzedane do Libanu? Do Libanu? A no i co jest z nimi nie tak? Żaden z nich nie ma lufy. Ach, niedobrze, to niedobrze. To rzeczywiście niedobrze, ale to trochę obniża ich wartość bojową. Tak jakby. Ale jak to się stało? Właśnie, panie dyrektorze, ja tam poszedłem na zakład, się wszystkiemu przyjrzałem. Hmm? Chodzi o to, że te roboty do montowania luf mają wadę fabryczną. Wadę jaką? No, nie mają chwytaków do montowania luf. A gdzie myśmy kupili te roboty? W Libanie. W Libanie? Tak. No to jesteśmy kwita. No panie Mrównica, no to... Polska, Liban 1-1. Nasi piłkarze, panie Mrównica, taki wynik przyjęliby z pocałowaniem ręki. No to na pewno. To co, strzelimy po lufie? No, chętnie. Daj pan chwytak. Lufa jest, tak. Tam koniak pan sięgnie. Ale wie pan co, panie dyrektorze? Co? Ten koniak też ma wadę fabryczną. Jak? Korek kręci się w kółko. Kręci się? Tak. Pokaż pan. Nie, to co to za wada fabryczna, panie Mrównica. Na szczęście ja mam techniczne wykształcenie. O, panie dyrektorze, ale zęby to też pan ma niczego sobie, no taką butelkę ugryźć. No to ja dziękuję. O, właśnie. Proszę, proszę. Dziękuję. No i ma pan chwytak, ma pan lufę, no to... ognia! Czytamy w prasie i w radiu słyszymy: cywilizacji postęp nas wyniszcza, wiotczeją mięśnie, tracimy kończyny, a w środku mamy po prostu same zbliszcza. Gdzieś w perspektywie kompletnie sił zanik, farmakologia ratuje nas bez skutku. I tacy wiotczający, zdegenerowani, jeden po drugim wymrzemy po malutku. Mnie jednak jakoś ta wizja nie przeraża, bo gdy na przykład szybę stłukę w windzie, to osobiście z drzwiami mknę do szklarza, bo przecież do mnie szklarz za nic nie przyjdzie. Ta winda to mój przyrząd ukochany, nieruchomieje, a często zdarza się to. Ja dzięki windzie jestem wciąż wytrenowany, gdy z zakupami gnam na 8 piętro. Kran naprawiając, ćwiczę mięśnie dłoni, w drzwiach tramwajowych podciągam się w bicepsie, a jeszcze przedtem muszę tramwaj ten dogonić. I dzięki temu mam łydy coraz lepsze. Mam sport na co dzień, nieprzerwany trening. Pewny mnie taktem jest, więc ten złowróżbny hałas. My nie jesteśmy tacy strasznie rozpieszczeni, gdy wciąż od lat chwilowo coś nie działa. Być może komuś zanika jakiś organ. Zrozumcie jednak, kochani żurnaliści, tym kimś być może jakiś Mr. Morgan. A Kowalskiego to po prostu nie dotyczy. Wstrzymajcie słońce, ruchome ruszcie schody. Temu szklarzowi ze szkłem przyjść do mnie każcie. Wysokim piętrom dostarczcie w kranach wody. Dopiero potem nas cywilizacją straszcie. O cywilizacji śpiewał Jacek Fedorowicz. Wcześniej ekspertów nią zarządzających sportretował w krzywym zwierciadle kabaret moralnego niepokoju. Tutaj należy dodać, jak to dobrze, że to tylko żarty, że takich zbrojeniówek nie ma, bo jeżeli życie ma nas zaskakiwać i doświadczać, to niech nas zaskakuje lepiej w miłości i doświadcza, po co w innych sferach ma się nadwyrężać. Aż mi się język poplątał, czyli to są ważne sprawy, o których Państwu staram się dzisiaj opowiedzieć. O takich uczuciowych zaskoczeniach, niekonwencjonalnych objawach miłości zaśpiewa na zakończenie dzisiejszej powtórki z rozrywki Justyna Szafran. Wcześniej o nich opowiedzą Jolanta Zykun i Jerzy Dobrowolski w skeczu autorstwa Marii Czubaszek, który swoją premierę miał w 87. odcinku ilustrowanego magazynu autorów w 1975 roku. Życzymy miłego słuchania i miłego wynoszenia wniosków. Kochanie? No? Co byś powiedział, gdybym cię otruła? No co byś powiedział? Nic. W ogóle? Zastanów się, kochanie, gdybyś mnie otruła, to bym nie żył, prawda? Oczywiście. No widzisz, a umarli nie mówią. No tak, ale gdyby mówili, to co byś powiedział? Nie wiem, jeszcze nigdy nie byłem w takiej sytuacji. No ale pomyśl, twoja kochająca cię żona znienacka truje cię cjankiem. I co ty na to? Gdybyś mnie otruła niechcący, powiedziałbym coś w rodzaju: nie martw się, kochanie, wiem, że nie chciałaś. Ale gdybym chciała, no, chciała i otruła, to co byś powiedział? Powiedziałbym, co o tobie myślę. Kochanie, no, a co ty właściwie o mnie myślisz? Wiesz przecież. Wiem i dlatego mam czasem ochotę cię zabić. Wiem, kochanie. Co dzisiaj w telewizji? To co zawsze. Wiesz, że mam czasem ochotę cię zabić i nie boisz się? Nie, bo wiem, że tego nie zrobisz. Dlaczego? Dlaczego? Bo no, ja to zrobię pierwszy. Aha. Słuchaj, skoro w telewizji nic nie ma, to może pójdziemy do kina. A ile razy mam ci powtarzać, że w kinie już byłam, jeszcze jako dziecko. Nigdy nie mówiłeś, że mnie otrujesz. Nie? To czymś się jakoś nie zgadało. Słuchaj, w takim razie chodźmy do teatru, chcesz? Oczywiście, ale ustaliliśmy, że pójdziemy jutro. No tak, wczoraj to ustaliliśmy. Wiem i dzisiaj to podtrzymuję, kochanie. Jutro pójdziemy do teatru. Powtarzasz to codziennie. Bo codziennie jutro jest jutro. Czy to moja wina? Kochanie, a dlaczego chciałbyś mnie otruć pierwszy? Bo gdybyś ty otruła mnie pierwsza, ja bym już nie mógł. Skoro byś nie żył, byłoby ci obojętne, czy mógłbyś, czy nie. Ale jeszcze żyję. A ja ledwo dziś żyję, miałam okropnie ciężki dzień. To połóż się, kochanie, może drinka? Bardzo chętnie. O, to jak będziesz robiła sobie, zrobi dla mnie. Nie boisz się, że cię otruję odrobina cjanku i... Ja wiem, ale nie boję się. Po tym, co powiedziałam? Po tym, co zrobiłem. A co zrobiłeś? Dzisiaj w nocy włamałem się do twojej toaletki i zabrałem słoiczek z cjankiem. Kłamczu. Nie. Godzinę temu sprawdzałam. Słoiczek stoi tam, gdzie stał. Stoi, ale inny. To słoiczek z cukrem pudrem. Dlaczego to zrobiłeś? Wiesz, że nie używam w ogóle cukru, a cukru pudru to już nigdy. Ale ja lubię, a przecież zawartość słoiczka przygotowywałaś z myślą o mnie. A zawsze myślę przede wszystkim o tobie. I dlatego, jeśli jedno z nas umrze, nigdy więcej nie wyjdę za mąż. To miłe, ale możesz być pewna, że jeśli jedno z nas umrze, to na pewno nie ja. W każdym razie nie ja pierwszy. Kiedy pomyślę, że miałbym cię owdowić... Nie ma takiego słowa, kochanie. A w ogóle lepiej nie mówmy o naszych planach, bo zapeszymy. Dolać ci więcej whisky? Nie możesz dolać więcej, bo w szklance nie ma jeszcze ani kropli. Skoro w szklance nie ma nic, to mogę dolać więcej. Tylko mniej nie mogę, a więcej to zawsze więcej niż nic. Powiedzmy, ale w mojej szklance ciągle nie ma nic. Skąd wiesz? Po prostu widzę. Trzeba mieć znakomity wzrok, żeby widzieć nic. Myślę, że nic nawet pod mikroskopem nie widać. A ty widzisz nic gołym okiem. Pleciesz bzdury, kochanie. Pozwól, że ja naleję. No. Prozit. A votre santé. Aha, właśnie. Zupełnie bym zapomniał. Jak będzie po francusku la la la la? La la la la. Tak, tłumaczę tekst piosenki i utknąłem na tym cholernym la la la la. To będzie... No? Chwileczkę. A z jakiego tłumaczysz? Z greckiego. To skąd mogę wiedzieć? Przecież nie znam greckiego. Ale znasz świetnie francuski. I co z tego? Nie wystarczy znajomość języka, na który się tłumaczy. Trzeba również znać język, z którego tłumaczymy. Jeśli chcesz wiedzieć... Nie chcę wiedzieć. O. Co? Spodziewasz się dziecka? A jaki dzisiaj dzień? Piątek. A to nie. Dziecko przychodzi w poniedziałek. No zaraz. W takim razie kto to może być? Czy ja wiem? Może tapicer? Jaki tapicer? Nie wiem jaki, przecież nie widać go przez drzwi. Mówiłem, że w drzwiach powinien być Judasz? Gdyby był, moglibyśmy zobaczyć. Tapicera nie widziałeś? Ale dzwoni. No, zresztą wcale nie jest pewne, że to tapicer. Równie dobrze może być listonosz. Listonosz bzdura. Listonosz był tydzień temu i dał wszystkie listy, które miał dla nas, no. To po co by dzisiaj przychodził? To już naprawdę nie wiem, kto to może być. Może sekser. Kto to? Sekser? Człowiek, tak, który określa płeć kurcząt. To się spóźnił. Z naszego kurczaka zostało już tylko utko, a niemożliwe chyba, żeby po utku w dodatku panierowanym... Zaraz, zastanów się, kochanie. Co? Po co określać płeć kurczaka usmażonego? Właśnie tak się zastanawiam. Nie, sekser określa płeć kurczaków jednodniowych. A po co? Żeby wiedzieć. No jeśli na przykład zadzwoni kogut i zapyta, co się wykluło, kurka czy kogucik? Słuchaj, to może kogut do nas dzwoni. Możliwe, ale nieprawdopodobne. Dlaczego? Bo teraz kurczaki się nie wylęgają. A, w takim razie nie mam pojęcia, kto to może być. Ja też. No to co? Może jednak otworzymy? Ja bym dawno otworzyła, tylko myślałam, że ty nie chcesz. A ja myślałam, że ty nie chcesz. Kuptasie, wiesz, że zawsze chcę. Ja też. No to nie mogłeś wcześniej powiedzieć. Ty nie mówiłaś, to i ja nie mówiłem. Ależ z ciebie dzieciuch. No chodź, pocałuj swoją starą żonę. Kochanie. Ależ wali ci serce, posłuchaj. Rzeczywiście. Ale przyłóż sobie ucho do piersi. Do swojej głuptasie, słyszysz? Wali jak młot. No, słuchaj. A może coś mi jest, jeżeli dosypałaś mi czegoś do drinka? Zwariowałeś, kochanie? Czego mogłam ci dosypać, skoro zabrałeś mi cjanek? No. No, nie jestem chyba idiotką, żeby do whisky dosypywać cukru pudru. Nie wiem. No, ale wali coraz mocniej, posłuchaj. Przecież to do drzwi. Od razu tak pomyślałem. Ale ty każdego byś skołowała. Słyszałaś kiedyś, żeby komu tak waliło serce? Kiedyś biło ci jeszcze głośniej, nie pamiętasz? Nie. Kazałeś mi wtedy dzwonić po pogotowie. A no tak, bo też mnie wtedy skołowałaś. Zbudziłaś mnie w środku nocy. Kochanie, strasznie ci bije serce. Nie jesteś chory? Bo byłam pewna, że coś ci się stało. Tak, chciałabyś, ale nic z tego, kochanie. Okazało się, że to zegar u sąsiadów bił 12. A teraz znowu, no. Słyszysz? Już nie wali. To jak mogę słyszeć, skoro nie wali? Przestało. Rzeczywiście, nic nie słychać. Kochanie, co ci jest? Okropnie zbladłeś. Bo. Jeżeli jednak to było serce, najpierw waliło, a teraz zupełnie ucichło, przyłóż ucho do piersi. Do mojej! Bije? Bije. Nie mylisz się? Może to znowu ten przeklęty zegar? Wtedy się pomyliłaś? To i teraz możesz. Kto cię tam wie? Oszalałeś, kochanie. Czy nie rozumiesz, że jeżeli przestało mi bić serce... Ale nie przestało. To dlaczego zbladłem? Bo się przeraziłeś. Każdy by się przeraził, gdyby nagle przestało mu bić serce... Ale tobie nie przestało. Aha, czyli nie miałem powodu do przerażenia, tak? Oczywiście, że nie. Aha, a jednak zbladłem, sama powiedziałaś. Czyli musi być jakiś inny powód. Ale zrozum, kochanie. Nie, kochanie. Nikt bez powodu nagle nie blednie. Coś mi jest, jeżeli dosypałaś mi czegoś do drinka. Mówiłam już, że nie, bo nie miałam czego. A ty byś kiedyś co, kiedy miała? Miałabym, zawsze byłby w domu cjanek, gdybyś nie myszkował w mojej toaletce. Nie myszkowałbym w twojej toaletce, gdybyś nie chomikowała w niej cjanku. Gdybym nie chomikowała cjanku w swojej toaletce i wpadłby w twoje ręce, to rzeczywiście nie miałabym szans zostać wdową. Nie martw się, kochanie. I tak nie zostaniesz wdową. Mówiłem, że zabrałem ci cyjanek. Zupełnie niepotrzebnie. Sama bym ci dała. To wszystko było dla ciebie. Cały słoiczek dla mnie. Oczywiście, głuptasku, a dla kogóżby? Mnie osobiście cyjanek szkodzi. Też tak myślałem, ale pomyliłem się niestety. Uważasz, że cyjanek by mi nie zaszkodził? Wiem, że ci nie zaszkodził. Jak to się mówi, złego, to diabli nie wezmą. A, ale nie gniewaj się, kochanie, ale bredzisz. Cyjanek dla wszystkich jest bardzo niezdrowy. Dla wszystkich, tak, oprócz ciebie. Dlaczego tak myślisz? Bo od rana do tej pory zjadłaś już połowę tego cyjanku, który ukradłem ci w nocy. Łyżeczkę dodałem do jajecznicy na śniadanie, dwie łyżeczki do zupy, trzy łyżki stołowe. Albo to powinno wystarczyć, rzeczywiście. Też tak myślałem. No, może popełniłeś jakiś błąd, ale jaki? A gdybym wiedział jaki. A może... Ale nie, to niemożliwe. Co takiego? Mów. Przyszło mi do głowy, że może ten facet, który skombinował mi cyjanek, może zrobił mnie w konia. Jak to, kochanie? No normalnie, konia. Może zamiast cyjanku dał mi jakiś cukier puder albo coś w tym rodzaju, no to... A wziął od ciebie jak za cyjanek. Oczywiście! To drań, że też na takich kary nie ma. Ale poczekaj, kochanie, już ja się z nim porachuję. Kiedy widzisz... Nie, tylko go nie broń. Nie dość, że ze mnie zrobił idiotę, który truje własną żonę cukrem pudrem, nie to jeszcze... Nie denerwuj się, kochanie, bo... Bo, nie broń go. Z ciebie też zrobił idiotkę. Dał ci cukier puder, a wziął forsę jak za cyjanek. Tak, ale ja mu zapłaciłam pieniędzmi fałszywymi. Nie. Tak, sama je malowałam własnoręcznie. Naprawdę? Jak cię kocham. Kochanie, jesteś wspaniała. Aha. I co byś teraz powiedział, gdybyś mnie otruł? Chyba palnąłbym sobie w łeb. Przecież żona z takim fachem w ręku to prawdziwy skarb. Mimo, że pieniądze nieprawdziwe. Pieniądze, kochanie, szczęścia nie dają. Najważniejsze, żeby ludzie naprawdę się kochali, tak jak my. O! Może to ten facet. Może nie chciał mnie oszukać, tylko pomylił się. I teraz przyniósł mi prawdziwy cyjanek. Nie trój już, kochanie. Mówią o mnie łagodna, pewnie jestem niemodna i być może rozumu mam ćwierć. Spolegliwa i zgodna, jeśli kocham, to do dna, a małżeństwo dopóki na śmierć. Lecz gdy zjawi się z cicha, to w mój związek się wpycha i nachalnie chce zrobić mi wbrew. W mym serduszku co pika, do mojego samczyka nagle rodzi się gwałtowny gniew. Odgryzam rywalce serdeczne, dwa palce od obu nóg. Kasztany, będę przyłóż do rany, znowu będzie nam dobrze jak w przód. Dam ci serce kochane oraz inne organy, a ty zagrasz mi na nich jak z nut. Nie utoniesz w rozpaczy, bo ja wiem co to znaczy, gdy do szczęścia się płynie na skrót. Mnie nie musisz tłumaczyć, umiem wiele wybaczyć, choć nie tej, co mi łazi na but. Odgryzam rywalce serdeczne, dwa palce od obu nóg. Zostawię ci je, no cholerna hieno, serdeczny kciuk. Czasem myślę, mój Boże, że znów zdarzyć się może niebezpieczna batalia o tron. Trzeba rozgryźć ten orzech, no a do walki ferworze może także ucierpieć i on. Więc gdy wróg znów ubramy, gdy bitewne tumany, kiedy ręce do walki się rwą. Ja cię proszę, kochany, lepiej pilnuj się ściany, bo cię spotka to samo, co ją. Odgryzam rywal. Im bardziej serdecznie. Minęła 13.30. Czas już na nasze spotkanie w Muzycznej Poczcie. Muzyczna Poczta UKF. Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Mariusz Owczarek. Witamy Państwa. Dzień dobry. Chciałbym dziś zamówić utwór Morrisseya z 2014 roku, Oboe Concerto. Prawdopodobnie nigdy nie był odtwarzany w Muzycznej Poczcie UKF-u, więc tym bardziej byłoby miło go usłyszeć, napisał pan Łukasz z Łodzi. No i tym samym sposobem państwo również mogą zamówić swoje ulubione piosenki. UKF@polskieradio.pl. Ja zerkam do skrzynki o tym adresie. Halina Wachowicz czeka na państwa telefony 22 i 7 trójek. Kolejny list jest od pana Macieja. W związku z rocznicą śmierci Jacka Kaczmarskiego proszę o jakiś utwór tego artysty. Rok

wtorkowe wydanie muzycznej Poczty UKF-u dobiega końca. Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Mariusz Owczarek, dziękujemy Państwu za spotkanie dzisiejsze. Słyszymy się jutro o 13.30, a na zakończenie dziś od stałej słuchaczki Moniki prośba o wiosenną piosenkę. Mam nadzieję, że taka będzie w sam raz. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.